Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 marca. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis Trójki. A w serwisie wspomnienie o Krzysztofie Pendereckim. Wybitny kompozytor zmarł rano w Krakowie. Sytuacja w związku z koronawirusem w Polsce. W tej sprawie zebrał się rządowy zespół zarządzania kryzysowego. W Belgii z powodu epidemii do końca czerwca zamknięte będą wszystkie uniwersytety. Człowiek bardzo otwarty na młodych ludzi i artystyczne wyzwania. Tak zmarłego dziś Krzysztofa Pendereckiego wspominał w programie Trzecim Polskiego Radia producent i promotor muzyczny Filip Berkowicz. Krzysztof Penderecki zmarł po ciężkiej chorobie w wieku 86 lat. Filip Berkowicz wielokrotnie współpracował z kompozytorem. Wielokrotnie mi powtarzał przy naszych licznych spotkaniach w ostatnich latach, przy projektach z Johnem Greenwoodem, z Radiohead, z Aphex Twinem, że cały czas może czuć się buntownikiem, cały czas może czuć się młody. No i właściwie to towarzyszyło przez całe jego życie, że starał się duchem być w tej młodości i w tym buncie. Krzysztof Penderecki był nie tylko światowej sławy kompozytorem, ale też wielkim miłośnikiem przyrody. Razem z żoną Elżbietą stworzyli w Lusławicach niedaleko Tarnowa park i arboretum, w którym jest ponad 1800 gatunków drzew i krzewów. W maju ubiegłego roku państwo Pendereccy podpisali z ministrem kultury list intencyjny w sprawie sprzedaży państwu polskiemu dworu w Lusławicach razem z 30-hektarowym terenem. Kompozytor tak mówił o tym miejscu. Jest mi bardzo ciężko na sercu, dlatego... Bo Lusławice to było moje dziecko. To było moje marzenie, żeby zostawić coś po sobie na tej ziemi tutaj. Jeżeli ministerstwo jest zainteresowane w kupnie tego, to myślę, że to jest chyba najlepsze, co moglibyśmy zrobić, żeby to trwało dalej, żeby nie zaprzepaścić. Obok dworku w Lusławicach w 2012 roku powstało Europejskie Centrum Muzyki, dedykowane młodym i zdolnym artystom z całego świata. Od godziny w kancelarii premiera obraduje rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Główny temat to sytuacja epidemiologiczna w kraju. Będzie też mowa o osobach przebywających w kwarantannie, mówił przed spotkaniem Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera. Będziemy mówić o tym, jak funkcjonują wprowadzone w ostatnich dniach decyzje. Też pojawi się temat sytuacji na granicach. Tutaj z jednej strony mamy mniejszy strumień naszych rodaków, którzy wracają do kraju, ale na granicy z Ukrainą pojawiają się kolejki i tutaj służby pracują nad tym, żeby tą sytuację poprawiać. Rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 79 nowych przypadkach koronawirusa i kolejnej 19 osobie, która zmarła z powodu zakażenia. W sumie w Polsce jest 1717 osób, u których potwierdzono COVID-19. Z powodu koronawirusa francuskojęzyczne uniwersytety w Belgii będą zamknięte do końca czerwca i przejdą na nauczanie zdalne. Rektorzy uniwersytetów w Walonii, południowej części w Belgii, poszli śladem rektorów niderlandzkojęzycznych uniwersytetów we Flandrii. Rektorzy uniwersytetów z obu regionów tłumaczą identycznie powody swoich decyzji. Nie chcą w niepewności czekać na kolejne postanowienia rządu o ewentualnym przedłużaniu ograniczeń w Belgii dotyczących zawieszonych zajęć w szkołach i na uczelniach. Początkowo miały one obowiązywać do 5 kwietnia. Kilka dni temu przedłużono je do 19 kwietnia, a premier Belgii zastrzegła, że możliwe są kolejne przedłużenia. Dlatego najpierw władze uczelni z Flandrii, a później z Walonii uznały, że skoro są przygotowane cyfrowo do zdalnych zajęć, będą one do końca roku akademickiego w ten sposób wprowadzone. Wkrótce ma zapaść decyzja, jak w tych wyjątkowych okolicznościach zostaną przeprowadzone egzaminy. Beata Płomecka, Polskie Radio. W tym trudnym czasie zachęcamy, zostań w domu i ćwicz z Trójką. Doktor Remigiusz Rzepka, były trener przygotowania motorycznego piłkarskiej reprezentacji Polski, razem z Krzysztofem Łoniewskim z naszej redakcji sportowej, demonstrują serię ćwiczeń rozciągających do wykonania w domu. Wystarczy dosłownie kawałek podłogi, mówi Krzysztof Łoniewski. Największym atutem naszych ćwiczeń jest prostota. Żeby je zacząć, nie potrzeba ani wytrenowanego organizmu, ani siłowni, czy nawet ciężarków i roweru stacjonarnego. Każdy jest w stanie wykonać je w domu i krok po kroku poprawiać swoją kondycję. Krótki film, jak ćwiczyć, znajdą Państwo na portalu Trójki i na trójkowym Facebooku. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Alabama Shakes i This Feeling jako plasterek na serce na początek naszego trzygodzinnego spotkania. Elżbieta Malinowska, Gabriela Darmetko i Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. Będziemy z Państwem do 15. Zostań w domu z Trójką. Kilkanaście ostatnich godzin to smutne informacje, ale ta z dzisiejszego poranka, od niej zaczynamy. Nie żyje Krzysztof Penderecki, wielki kompozytor, wielki Polak, jeden z najwybitniejszych nie tylko polskich kompozytorów współczesnych, ale w ogóle współczesnych kompozytorów. Przy telefonie jest Mariusz Gradowski, muzykolog, popularyzator muzyki i dziennikarz także. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Oczywiście, jeśli rozmawiamy z Mariuszem Gradowskim, to na pewno mogą się Państwo spodziewać wątku muzyki filmowej, czy muzyki Krzysztofa Pendereckiego wykorzystywanej w filmach, bo to się dosyć często zdarzało. Ale chciałabym na początek nawiązać do słów, które dzisiaj rano usłyszałam, do słów Jerzego Kornowicza, dyrektora Warszawskiej Jesieni, który powiedział, że to jest taka strata dla polskiej kultury i dla kultury w ogóle, z której my dopiero w najbliższym czasie w pełni będziemy sobie zdawać sprawę. Tak jest. Od samego rana wielkie emocje. Kiedy dowiedziałem się o śmierci Krzysztofa Pendereckiego, to poczułem nagle taką wielką pustkę. Taką pustkę, która trafia się wtedy, kiedy odchodzi gigant. Gigant trochę tak jak z górą. Kiedy jesteśmy gdzieś u podnóża, to nie widzimy jej całego zarysu, tego całego piękna, tego całego majestatu, dopiero trzeba odejść troszeczkę, nabrać dystansu, żeby zobaczyć, jak z jak potężnym zjawiskiem mamy do czynienia, z jak potężną górą. Od razu mi się przypomina góra Fuji, taka wyrastająca nad pole, nad przestrzeń. No dokładnie tak jest z twórczością Krzysztofa Pendereckiego. Powiem tak, jeśli dzisiaj patrzymy wstecz w historię polskiej muzyki, to mamy parę wielkich nazwisk, które zapisały się w historii światowej kultury, światowej muzyki. Chopin, bez wątpienia. Bez wątpienia Szymanowski i bez wątpienia Penderecki. Nawiążmy teraz do tego wątku. Oczywiście to jest dorobek i to w dodatku tak różny, tak do końca przecież pielęgnowany i do końca rozwijany, ale maleńka dosłownie, maleńka kropelka w tych wszystkich dziełach. To jest ta twórczość związana w jakiś sposób z filmem, czy wykorzystywana przez filmowców. Bo przecież możemy też mówić o jakiejś niesamowitej fascynacji fascynacji kolejnych pokoleń muzyków z bardzo różnych gatunków, z bardzo różnych stylów muzycznych, Krzysztofem Pendereckim i jego twórczością. Ale zatrzymajmy się przez moment przy tym roku 64. Film Wojciecha Jerzego Hasa na podstawie rękopisu znalezionego w Saragoście Jana Potockiego i muzyka Krzysztofa Pendereckiego właśnie. To jest bardzo ciekawy przypadek, bo ja nie jestem pewien, czy Krzysztof Penderecki chciałby, żebyśmy akurat może od jego muzyki filmowej zaczynali przygodę z nim, z jego twórczością, ale przecież słuchacze potrzebują różnych rzeczy, różnych bodźców i jeśli muzyka filmowa ma nas doprowadzić do zrozumienia Pendereckiego jako takiego, jak jego twórczości, jego fenomenu, to niech tak będzie. I rzeczywiście rękopis znaleziony w Saragosie jest przypadkiem znakomitym. Powiem tak, Krzysztof Penderecki nie bardzo chciał pisać muzykę do filmu. On uważał, że na tym świecie można robić różne rzeczy i pisanie muzyki autonomicznej, a taki rodzaj ekspresji, taki wyraz to było coś, czego potrzebował jako artysta. Że takie komponowanie różni się od pisania do filmu. I pisanie do filmu zostawił innym. Ale jednak, kiedy przychodziło jednak czasami z filmem się Pendereckiemu spotkać, no to robił to genialnie. To jest faktycznie ten przypadek rękopisu znalezionego w Saragoście. Znakomita ścieżka bardzo różnorodna, ścieżka, która pokazuje właściwie tyle różnorodnych barw, możliwości, ekspresji, które miał w swoim arsenale Krzysztof Penderecki, że z tego właściwie można później wywodzić ścieżki do dalszych eksploracji jego twórczości już w tej muzyce autonomicznej. No oczywiście tutaj trzeba też pamiętać, że za rękopisem znalezionym w Saragoście stał inny wielki twórca, Bohdan Mazurek ze Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia, ale właśnie ta fantastyczna współpraca Krzysztofa Pendereckiego i Bohdana Mazurka sprawiła, że ta ścieżka jest tak fenomenalna. To oczywiście też dla Państwa być może zachęta, żeby wrócić do tego filmu i posłuchać, ale też właśnie tego wątku bym się chwyciła, że to może być początek tylko, a z drugiej strony ta obecność muzyki Krzysztofa Pendereckiego w filmach to jest właśnie wyraz fascynacji tą muzyką autonomiczną, którą tworzył poszczególnych twórców, bo pojawia się przecież i u Williama Friedkina w Egzorcyście muzyka Pendereckiego i w Lśnieniu Stanleya Kubricka, ale to są utwory po prostu zaczerpnięte z jego twórczości przez reżyserów. Tak, bo to są rzeczy, które mają sobie bardzo taką dużą gęstość, jeśli mogę tak powiedzieć. Gęstość, bardzo dużą ekspresję, bardzo duży potencjał. Także filmowo one się doskonale bronią bez tego obrazkowego dopowiedzenia, bo tak też zostały pomyślane jako rzeczy wieloznaczne, wielobarwne, wielowymiarowe. Ale tym bardziej właśnie mogą posłużyć do ilustracji filmowej. I zerkam sobie teraz na stronę z filmografią zagraniczną Krzysztofa Pendereckiego i zdumiewa mnie, jak w wielu filmach jego utwory się pojawiały. Dawno sobie tego nie odświeżałem i tutaj widzimy naprawdę tak różnorodne rzeczy, jak na przykład, nie wiem, no, fragmenty jego muzyki pojawiły się w nowym serialu, w nowej odsłonie serialu Twin Peaks, w Czarnym Lustrze, w Wyspie Tajemnic. Tego jest mnóstwo. Teraz spróbujmy zrozumieć, co przyciągało reżyserów, czy też ludzi, którzy byli odpowiedzialni za muzyczną oprawę do muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Po pierwsze jej, tak sądzę, na gorąco, jej odwaga, jej bezkompromisowość, tren ofiarą Hiroshimy, potężny utwór, który nikogo nie pozostawia obojętnym, swoją ekspresją, siłą wyrazu, swoją wielobarwnością, wieloznacznością. Oczywiście to może być obraz świata po kataklizmie, czy też świata w trakcie kataklizmu, co tak na marginesie teraz brzmi w naszych uszach zupełnie inaczej niż jeszcze 2-3 tygodnie temu. Ale z drugiej strony to są po prostu takie bloki dźwiękowe, zdarzenia dźwiękowe, akcje dźwiękowe, przygody dźwiękowe, które sprawiają, że nawet jeśli jakieś dopowiedzenie zostawimy z boku, to i tak one działają jako przygody bohaterów dźwiękowych, jako przygody poszczególnych właśnie przekształceń, poszczególnych akcji, zwrotów tej akcji. To są po prostu, żeby tak powiedzieć, może bardziej bezpośrednio takie dźwiękowe dźwiękowe opowieści, które same w sobie są fascynujące, a jednocześnie są bezkompromisowe. No przypomnijmy, że Krzysztof Penderecki w latach 60. to był po prostu rewolucjonista. Rewolucjonista, który był ostrzem awangardy, który nie bał się kazać muzykom grać w sposób zupełnie wcześniej niespotykany na swoich instrumentach. Wymagał od nich przekraczania własnych granic. Wymagał od nich robienia czegoś, czego wcześniej po prostu nikt nie robił. Dzisiaj to nam trochę być może umyka. Krzysztof Penderecki w ostatnich latach był bardzo szanowanym, wielbionym klasykiem. Ale zanim stał się tym klasykiem, zanim stał się tą figurą, zanim stał się tym potężnym kompozytorem, był po prostu młodym chłopakiem, który był po prostu bezkompromisowy. I tę bezkompromisowość doskonale słychać i ona doskonale brzmi i doskonale służy jako ilustracja bezkompromisowych czasami sytuacji ekranowych. Stąd właśnie tak chętnie po muzykę Pendereckiego sięgano. To może być dla tych z Państwa, którzy do tej pory być może z nieśmiałością czy z lękiem, że nie zrozumieją, nie sięgali po muzykę Krzysztofa Pendereckiego, początek może znaleźć się na ścieżce dźwiękowej i można ten świat wielki odkrywać. Mariusz Gradowski, bardzo dziękuję za tę rozmowę o Krzysztofie Pendereckim. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. A my teraz sięgamy po płytę, która jest świadectwem wielkiej fascynacji muzyką Krzysztofa Pendereckiego. Krzysztof Penderecki nie żyje. To wielka strata i bardzo smutne pożegnanie dla polskiej kultury. with a psychiatry, 48 responses to polymorphia. To Johnny Greenwood, jeden z tych, którzy mieli szczęście współpracować z Krzysztofem Pendereckim i korzystać z tej jego otwartości na wszystko, co się dzieje w muzyce, o której godzinę temu mówił na antenie Trójki Filip Berkowicz. 25 minut po 12. You fall into arms without a word, and only the sighs of your breath are heard. I'm not one to go to church, but you made me believe in something more than hurt. I feel like I don't have the words. I feel like I don't have the words, because I can't speak. Am I so naive? I feel like I don't have the words, because I can't speak. Of these words I've tried to recite, they are close. Of these words I've tried to recite, they are close but not quite. So misunderstood, so misunderstood. I guess your sigh is said enough. Oh, these words, no, they can't express pain. It's like my life had not. There's no words that I've learned. Oh, and these are just words, and they can't express pain. These are just words. Unspoken, a monster God woken up, and now I'm in his paw. Of these words I've tried to recite, they are close but not quite. Almost impossible to do, reciting the makings of you. Everything is recorded. Pod takim hasłem wyszła płyta kilkorga artystów z taką właśnie muzyką, a tutaj zaśpiewał Samfa i do tego utworu bardzo chętnie wracam i do tej płyty bardzo Państwu serdecznie polecam. I teraz takie polecenia także, bo pamiętamy, że zostajemy w domu w tych dniach od kilku tygodni już. Trójka ma specjalną, wyjątkową ramówkę, w której nie ma na przykład ABC Popkultury, choć jestem w studiu, ale teraz przypomnijmy sobie trochę o tym właśnie, o czym zazwyczaj w ABC Popkultury rozmawiamy. Kilka propozycji dla Państwa na spędzanie wolnego czasu, jeśli by Państwo ten czas w domu chcieli spędzić z jakimś ciekawym serialem. Bywa w ABC Popkultury często zaprzyjaźniona z audycją Kaja Szafrańska z serialu, serialowego kanału, jakby nie patrzeć, chociaż z serialu też właściwie mogłabym powiedzieć, ponieważ Kaja Szafrańska jest współtwórczynią dwóch już sezonów takiego serialu Śladami seriali. Wcześniej po USA, a też śladami serialu Gra o Tron po Europie podróżowała razem z Januszem Raczyńskim. Efekty tej podróży mogą Państwo znaleźć także w internecie. No ale rozmawiałyśmy oczywiście za pomocą internetowych komunikatorów, nie osobiście, o tym, co nowego, co ciekawego możemy znaleźć teraz w propozycjach różnych platform streamingowych i telewizji. Tytuł, który właściwie w każdej takiej rozmowie ostatnio pada, to Devs w reżyserii i według scenariusza Alexa Garlanda. Alex Garland to nazwisko, które być może znają Państwo ze znakomitego filmu Ex Machina. To jest takie bardzo kameralne science fiction. Z filmu także Anihilacja z Natalie Portman w roli głównej, ale przypomnę również, że Alex Garland to scenarzysta takich filmów jak 28 dni później, którego może proszę sobie teraz w tych dniach nie przypominać, ale także filmu Nie opuszczaj mnie na podstawie powieści Kazuo Ishiguro. Tym razem postawił na serial. Kaja Szafrańska. Musimy pamiętać, to jest serial, który został przez niego wyreżyserowany i napisany w całości. To jest 8 krótkich odcinków. No, one nie są aż tak bardzo krótkie, ale to jest nieco więcej jednak niż filmy, które do tej pory Alex Garland robił. I jest to po prostu świetna robota. Nie każdemu reżyserowi filmowemu, twórcy filmowemu udaje się przeniesienie na tą płaszczyznę serialową swoich wyobrażeń, swoich historii, które chce opowiedzieć. Natomiast no, Devs jest przede wszystkim nieprawdopodobnie klimatyczny. To nie jest serial, w którym się bardzo dużo dzieje, ale to jest serial, który po prostu wchodzi pod skórę. To jeżeli ktoś w tej chwili potrzebuje dodatkowych, mocnych doznań, to właśnie ten serial, który powinien oglądać. Ten serial opowiada, no, oczywiście trudno zdradzać tutaj historię, ale mamy główną bohaterkę graną przez Sonoye Mizuno, bardzo ciekawą aktorkę, która pojawiła się już i w Ex Machina, i w Anihilacji u Alexa Garlanda, jako pracownicę pewnego koncernu technologicznego, która szuka odpowiedzi na pytania związane ze śmiercią swojego narzeczonego, a w roli szefa tego koncernu geniusza technologicznego występuje aktor do tej pory znany głównie z ról komediowych, między innymi w serialu Parks and Recreation, Nick Offerman. W serialu Devs jest absolutnie charyzmatycznym, przerażającym, introwertycznym, wsobnym geniuszem, który dla swojego celu jest w stanie poświęcić wszystko i wszystkich. Rzeczywiście Nick Offerman jest tutaj absolutnie genialnie obsadzony, totalnie poza swoim typem aktorskim. Proszę sprawdzić serial Devs Alexa Garlanda, choćby żeby zobaczyć Nicka Offermana właśnie w tej świetnej, dramatycznej roli. Ale oczywiście inne tytuły też muszą paść w naszej rozmowie. Od piątku mamy trzeci sezon serialu Ozark, uwielbianego przez niektórych. To dosyć ciemna historia, bardzo wciągająca, z fantastyczną obsadą, a na czele tej obsady Jason Bateman, też do tej pory znany raczej z ról lżejszych, chociaż w takiej ciemniejszej zobaczyliśmy go tak że ostatnio w serialu The Outsider na podstawie Stephena Kinga, a obok Jasona Batemana znakomita jak zawsze Laura Linney. Co o serialu Ozark myśli Kaja Szafrańska? Dla mnie osobiście to, że wraca Ozark, nie jest wiadomością złą, ale też nie jest wiadomością, która szczególnie podnosi mi ciśnienie, ponieważ nie ukrywam, że zmęczyłam się drugim sezonem. Gdzieś już ten serial zaczął mnie nużyć, ale myślę, że fani będą usatysfakcjonowani, bo to też jest serial, który ma jakiś klimat i opowiada mroczną historię trzymającą w napięciu. To na pewno jest dobra wiadomość, plus jest to też dobra wiadomość, że on wraca o czasie, dlatego że no, w tym momencie stoimy u progu rewolucji w grafiku serialowym. Bardzo dużo seriali nie wróci o czasie. Bardzo wiele seriali zostanie poprzesuwanych, jak na przykład Fargo, którego czwarty sezon był zapowiedziany na połowę kwietnia. W tej chwili już wiemy, że absolutnie ten serial nie powróci wtedy. I nie wiemy, kiedy wróci później. Informacja o tych przerwanych zdjęciach i o tych serialach i filmach, które no, będą musiały, a właściwie my będziemy musieli poczekać na ich premierę dłużej. Docierają codziennie nowe. Dzisiaj na przykład okazało się, że też przerwana została praca nad kolejnym sezonem także znakomitego serialu Sukcesja. Gdyby Państwo chcieli nadrobić teraz, to polecam serdecznie. No ale pojawiła się też jeszcze jedna premiera trzeciego sezonu serialu, który pierwszym sezonem sezonem nas zachwycił, potem trochę emocje opadły. Mamy trzeci sezon Westworld. To jest serial, który zdążył już parę osób zmęczyć i zdążył już rozczarować bardzo rozbudzone oczekiwania wielu fanów science fiction. Ale ten trzeci sezon jest takim, powiedziałabym, rebootem, jest takim nowym podejściem do starej formuły. To jest serial kręcony z nieprawdopodobnym rozmachem, taki bardzo cyberpunkowy, futurystyczny, ale też filozoficzny. Być może jest krytykowany przez wiele osób, że jest dosyć nużący i za bardzo fiksuje się na różnych drobnych elementach fabuły, które psują odbiór całości. Ale jeżeli ktoś lubi takie łamigłówki, to myślę, że Westworld jest jak najbardziej do polecenia. Oczywiście poprzednie dwa sezony również. Przy czym, uwaga, to trzeba oglądać rzeczywiście drobiazgowo. To znaczy trzeba patrzeć na ekran i trzeba się skupiać na tym, co się dzieje, ponieważ trudno się połapać, co będzie później. I ten trzeci sezon, który niby wprowadza nas w całkiem nowy świat, też nawiązuje do tego, co się działo w poprzednich sezonach, więc trzeba znać wszystkie poprzednie serie, żeby zacząć oglądać Westworld po raz pierwszy. Natomiast jeśli chodzi o to, co jest nowe w tym serialu, to obecność Aarona Paula. Aaron Paul jest przez bardzo wiele osób kojarzony przede wszystkim z Breaking Bad jako genialny Jesse Pinkman. Tutaj pojawia się w nieco innej roli i zdaje się, że na dłużej zagości w obsadzie serialu. W obsadzie serialu Westworld oczywiście Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Ed Harris, zawsze mile widziany. Pojawia się także obok Aarona Paula jako nowy członek obsady Vincent Cassel. Jeszcze nie wiadomo do końca, kim ta postać jest, chociaż wiemy już, jakie ma plany. Jeśli Państwo widzieli drugi odcinek, to wiedzą, o co chodzi. Ale Aaron Paul, aktor znany z, jak powiedziała Kaja Klimek, serialu Breaking Bad, to także jeden z głosów sześciu sezonów serialu BoJack Horseman, za którym niektórzy już prawdopodobnie tęsknią, więc teraz sięgnijmy po ścieżkę dźwiękową tego serialu. Love. us from fate, 'cause the desert had turned to sea. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The ocean is a desert with its life underground and a perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no more love. You see, I've been through the desert on a horse with no mane. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name, 'cause there ain't no one for giving no pain. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Patrick Carney i Michelle Branch gościnnie w tym utworze A Horse With No Name, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej serialu BoJack Horseman. Gdyby państwo tęsknili bardzo za poczuciem humoru Rafaela Bobłaksberga, czyli twórcy serialu BoJack Horseman, to właśnie ukazała się po polsku jego książka Ktoś, kto będzie cię kochał w całej twej nędznej glorii. Już państwo się spodziewają po tym tytule. Jaki nastrój i jaki charakter ma ta książka? To jest zbiór opowiadań o miłości, czyli o najlepszej i najgorszej rzeczy we wszechświecie. A my wracamy do spotkania z Kają Szafrańską, współtwórczynią serialowego kanału Jakby Nie Patrzeć. I tym razem poprosiłam o polecenia dla tych, którzy mają pewne zaległości, jeśli chodzi o seriale. I nigdy nie mają czasu na przykład obejrzeć pewnych klasycznych pozycji, o których wszyscy mówią, które niby wszyscy widzieli, a jednak. Kaja Szafrańska. Miałabym kilka takich propozycji ze względu na to, że to jest idealny czas, żeby wejść w jakiś świat. Czyli zawsze się boimy podejmować oglądania takich właśnie przepastnych, wielkich seriali ze względu na to, że one zabierają strasznie dużo czasu. To jest idealny moment, żeby to zrobić. Więc pierwszy tytuł na moim liście to jest The Sopranos, czyli Rodzina Soprano. Jest to serial, który się nie nudzi, to jest serial, który się nie starzeje, to jest serial, który wyznaczył kierunek współczesnego serialu. To jest coś niesamowitego, polecam każdemu, naprawdę. Polecam również sięgnięcie po Mad Men. To też jest serial, do którego wiele osób już nie sięga, ponieważ wydaje się być nieco za stary, a on jest fenomenalny. Tam też się nic nie dzieje, ale on jest jakościowy po prostu. I jeżeli tęsknicie państwo za BoJackiem, to w Mad Menie gdzieś pobrzmiewają jakieś takie elementy, które później wybrzmiały z kolei w BoJacku. Ja oczywiście miałabym dużo dłuższą listę niż te dwa tytuły. Poleciłabym obejrzenie na przykład The Americans, czyli Zawód Amerykanin. Poleciłabym starsze sezony Fargo od Noah Hawley. Bardzo dobry serial. Pierwszy sezon, mistrzostwo świata. Są różne oczywiście opinie na temat kolejnych sezonów, to jest antologia, każdy sezon jest o czymś innym, ale jest to bardzo klimatyczny, bardzo fajny serial. I to jest serial ze świetną obsadą i mnie akurat każdy sezon czymś ujął, trzeci chociażby obecnością i to w podwójnej roli Iwana McGregora, a drugi obecnością Kirsten Dunst w jednej z głównych ról. Noah Hawley to jest też taki twórca serialowy, któremu warto się przyjrzeć, ale jeszcze muszę zaznaczyć, że kiedy Kaja Szafrańska mówi, że w serialu nic się nie dzieje, to znaczy, że nie ma tam spektakularnych pościgów, wybuchów i fajerwerków, tylko podążamy za bohaterami w ich codzienności, która potrafi też być bardzo emocjonująca. Jeszcze o klimatycznych serialach. Z klimatycznych seriali jeszcze się tak właśnie zastanawiam. No, jeżeli chcemy sobie nieco wzmocnić takie poczucie odrealnienia, to The Leftovers, czyli Pozostawienie. Serial stworzony przez Damona Lindelofa, który ostatnio stworzył Watchmenu. Damon Lindelof wcześniej stworzył Lost. Lost również jest takim serialem, który można sobie spokojnie nadrobić w tym teraz czasie, powiedzmy, uspokojenia. Jest mnóstwo tytułów, które mogłabym polecać. The Wire. Zresztą tak swoją drogą, a propos seriali, które teraz lecą, które są emitowane, The Plot Against America, czyli Spisek przeciwko Ameryce, kolejny serial, tym razem miniserial od Davida Simona i Eda Burnsa. To jest adaptacja książki Philipa Roffa i jest to krótka, sześcioodcinkowa adaptacja, która pokazuje alternatywną historię Stanów Zjednoczonych. W rolach głównych występują m.in. Winona Ryder i John Turturro. I jest to bardzo jakościowa produkcja. Potwierdzam, rzeczywiście to znakomity serial, ale oczywiście odcinki dostajemy co tydzień tradycyjnie, więc dopiero dwa są znane. I tutaj kolejne nazwiska i kolejne tytuły otwierają kolejne ścieżki, bo jeśli słyszę John Turturro, to polecam Państwu serdecznie serial Długa Noc sprzed kilku lat. To taka produkcja jednosezonowa, bardzo interesująca, także z Rizem Ahmedem w jednej z głównych ról. A jeśli słyszę alternatywna historia świata i Stanów Zjednoczonych, to także Człowiek z Wysokiego Zamku na podstawie, właściwie no, jest to inspirowane tak naprawdę powieścią Philipa K. Dicka pod tym samym tytułem. Kaja Szafrańska polecała seriale, bardzo dziękujemy. Ta piosenka, po którą teraz sięgam, Santi Gold, Disparate Youth, to piosenka, którą usłyszałam z kolei w jednym z seriali, które premierę miały w zeszłym tygodniu. 4 odcinki zaledwie, fantastycznie się ogląda. Unorthodox, taki tytuł nosi ten serial, a opowiada historię i właściwie prawdziwą na pewnej płaszczyźnie o dziewczynie wywodzącej się z brooklińskiego Williamsburga, z Nowego Jorku, z ortodoksyjnej społeczności żydowskiej, która postanawia tę społeczność opuścić i zamieszkać zupełnie gdzie indziej.